Bosko tak było nam, czy to nie mogło trwać? Nagły dreszcz i już wiesz, kto się znosi nas. Diabeł stróż wtrącił się i wszystko jest nie tak. Co w niej jest, co w niej jest, czego nie mam ja? Blask i mrok, pogubiona w snach. Zdradzisz mi, powiesz jak, mogę zdradzić ja. Chyba nikt nie zna mnie, ja do końca gram.